zegarze właśnie wybiła 4. Dzień dobry. When they kick out your front door, how you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go? Shot down on the pavement, waiting on death row. You can crush us, bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of brick steel. But she'll have to answer to Santa Maria Negra. Guns of Brixton. When they kick out your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? You can crush us, bruise us, but you'll have to answer to na jakiś czas trafiają do mnie takie utwory, z którymi mam potrzebę natychmiast podzielenia się z Państwem. Tak jest z tym utworem Calexico. Z dosyć odległych czasów, bo to bodaj 2006 rok, ale jakoś do mnie trafił, jakoś głęboko we mnie trafił. Pomyślałem, muszę natychmiast, jak najszybciej tą przedziwną wersję The Guns of Brixton Państwu przedstawić. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy, zapraszamy na 2 godziny mikrokosmosu. Mikrokosmosu, który będzie jak chyba zwykle pełen skojarzeń. Myślę, że te skojarzenia będą nam towarzyszyć do samej godziny 6. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres poczty elektronicznej. Nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Już tam się witamy, brybry. i 71335 numer SMS-owy. A zacząć można albo Guns of Brixton, albo z przytupem. Okładka tego albumu żywcem przypomina najbardziej klasyczne albumy z lat 80. Po prostu albumy heavy metalowe. Malowana Ruby the Hatchet, tak nazywa się ten filadelfijski zespół. Tytuł płyty Valley of the Snake, też jak najbardziej klasyczne. Ale data wydania 24 lutego 2015 roku. Drugi bodaj album w dyskografii tego amerykańskiego zespołu. No i wokalistka, co nie zdarza się często, wokalistka, która brzmi trochę jak Cedric. Tu myślę, że państwo się ze mną zgodzą. Ale ładne, ładne, staromodne, ale ładne. No to takiej staromodnej muzyki będzie dziś więcej. Następny zespół nazywa się Champs, nie mylić z The Champs. Outside under the moonlight, I was hoping to get through to you. Cutting out across the cold night was a rider chasing the blue. A horsey road, it didn't seem right, it was too torn up to be true. I dropped my arms, rolled my head, and ran on out into the blue. Under the gold dust, the rifles cut through the night. Spirits riding on the old rust, the rider was way out of sight. I knew I must soldier on, see my lady tonight. Then from the dust, a demon rose, banished me from sight. Oryginalny zespół The Champs nagrał swój największy przebój w 1958 roku. Tequila oczywiście to tytuł tego utworu, a tu przed momentem Send Me Down. Nowy zespół już bez D. Champs, po prostu. Piszą państwo, że kawa potrzebna o tej porze i że do pracy trzeba iść. To dla tych, co potrzebują pozytywnego nastroju będzie teraz utwór. Joshua James wystąpi. Wiedziałem o tym, że będzie wykonywał taki utwór. Wiedziałem od 3 czy 4 miesięcy. Pojedyncze utwory pojawiały się na iTunesie, ale nie ten jeden, nie z Joshua Jamesem. No i nadszedł ten moment, by posłuchać, jak to brzmi w 2015 roku.

To teraz tak. Muszę zacząć od tego, że ja nie oglądam seriali telewizyjnych żadnych, ani tych polskich, ani tych amerykańskich. Synowie Anarchii albo Sons of Anarchy. Jest taki serial amerykański nadawany od 2008 roku i właśnie pojawiła się czwarta płyta ze ścieżką dźwiękową z tego serialu. I tam między innymi, no właśnie, tutaj Joshua James, The Forest Rangers, oni nie pierwszy raz razem, i Billy Valentine w tym utworze. Na płycie między innymi Amos Lee, między innymi Ed Sheeran. No jest tam sporo niekoniecznie znanych nazwisk, ale na pewno znanych utworów w nowych wersjach. Wszyscy państwo piszą o Guns of Brixton, że ta wersja Calexico się spodobała. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Powiem więcej, będzie więcej. Może nie Calexico i The Guns of Brixton, ale takich innych zupełnie kawerków, ale to dwa może w trakcie dzisiejszego naszego spotkania. A teraz muzyka, która nigdy nie miała swojego czasu, od co kilka lat trafia się taki jeden głos, jeden człowiek. Ostatni z tej kategorii był Song Dog, którego słuchaliśmy kilka lat temu. Dziś do tej, nawet trudno orzec, jak nazwać tą kategorię, ale do tej przewrażliwionej kategorii, o tak może nazwę, dołącza Willie Nile. I have seen when I close my eyes in a dream, just beyond the rise, where old chains are forever banned. I have seen glory land, like a song carried in the wind. I belong where I've always been. There's a rose blooming in the sand. Take me there to glory land. Kiedykolwiek w historii muzyki był czas bardów, kiedy to oni byli najważniejsi, ale od czasu do czasu trafiają się tacy i skupiają wokół siebie bardzo, ale to bardzo oddanych fanów. Do takich fanów Williego Nile'a należy chociażby Bruce Springsteen, a sam Willie nagrywa od już 35 lat. Jego nowa płyta nosi tytuł taki sam jak ten utwór, którego teraz posłuchamy. If I Was a River. If I was a river, I'd carry you home and roll you in my arms so you won't be alone. I would wash away your tears cut you diamonds from the storm. If I was a river, I would carry you home. If I was a mountain, I'd stand by your side. I would be there in the dark, a place where you could hide. I would guard you from the storm, and my path would be your guide. If I was a mountain, I would stand by your side. If I was an ocean, I'd lie in the sun. I would open up the waves and let the rivers run. I would welcome all the seas till the waters became warm. If I was an ocean, I would lie in the sun. A forest, I would bow down my head. I would stand back in the shadows and let you go instead. I would offer you some shade. I would offer you my bed. If I was a forest, I would bow down my head. I was a free man, I would walk to the sea. I would sever every chain until all men were free. I would open every door so that all blind men could see. If I was a free man, I would want you with me. If I was a river, I'd carry you home. I would roll you in my arms so you won't be alone. I would wash away your tears, cut you diamonds from the stone. If I was a river, I would carry you home. If I was a river, I would carry you home. I ten fortepian, na którym on grał 34 lata temu, na tym samym Steinwayu, w noc, kiedy zamordowano Johna Lennona. Ten sam został użyty do nagrania jego nowej płyty If I Was a River. A propos tego, o czym mówiłem przed utworem, przed 4 minutami. Nie może być czasu mody na bardów. Bardzi się po prostu rodzą. Chciałbym Państwa zaprosić teraz na koncert. Na koncert, którego początek jest niemalże wymarzony. Thank you. Wasted, can't sleep. I'll make it to the dump. Tak, bardzo dziękujemy. Tak zapowiadało się delikatnie, a chwilę później, no dobrze, dłuższą chwilę trochę oszukałem, dłuższą chwilę później zespół i ona sama i publiczność rozkręciła się bardzo, ale to bardzo mocno. Karen O na koncercie, który się nazywa, który wyszedł na płycie Live from Crash Palace. Tak pięknie się zaczynało. Tak sennie, tak lirycznie, no a potem wyszło jak zawsze punk rockowo. No to mam nadzieję, że Państwo troszkę przebudzenia. A skoro o koncertach mowa, to już za 2 tygodnie, w sobotę i w niedzielę, z całym zespołem w naszym kraju na 2 koncertach ten facet. Tego utworu na pewno nie zabraknie na tych dwóch polskich koncertach, 14 w Warszawie, 15 w Krakowie. Myślę, że nie zabraknie oczywiście Reckoning Song, ale będzie też Love It or Leave It, The Cyclamen i jeszcze kilku innych utworów z pierwszej płyty solowej, ale też z tej wydanej przed momentem. Swoją drogą, to już prawie 2,5 roku, od kiedy znamy się z Asafem. No i wreszcie czas, by zobaczyć go w pełnej krasie, na żywo, w naszym kraju. I bardzo dobrze, ale biletów jeszcze nie mam. Proszę nie kupować, jeszcze nie. Ogłoszę za tydzień, że już można, dobrze? Tymczasem 14,5 minuty do godziny 5. Teraz, tak jak się chyba każdemu zdarza, zagapiłem się. Ten utwór powinien zabrzmieć tydzień temu. Dziś trzeba powiedzieć, że dwójka głównych bohaterów tego utworu już wyjechała z naszego kraju, chociaż Anneke chyba jeszcze jest, bo koncert był dziś, ale ten pan w pełnej krasie wystąpił i w niedzielę, i we wtorek w naszym kraju. No i niestety, możemy posłuchać post factum. To co? John Wetton, Anneke van Hirschbergen, płyta Pure Air, 2009 rok. The pain and misery. misery of losing you. And I really cannot see me pulling through. My story ends not here, I see. Your debt is overdue. I need no mercy, take my life, 'cause now my heart belongs to you. We can rebuild our lives again, and our reward is here. You are the one who holds my heart. I give it willingly. You turn my z albumu Pure Air Anneke van Hirschbergen i John Wetton. Z albumu, który Anneke własnoręcznie podpisywała i rysowała kwiatki i w ogóle pięknie było wtedy. 2009 rok. No, 6 lat. Dobrze. Teraz też będzie duet i też będzie pan i pani. Tym razem z Australii, z zupełnie nowej płyty. Zaczyna się niepokojąco i nieprzewidywalnie. Chyba myślę, że ten początek państwa zmyli, a potem będzie bardzo ładnie. Thank you. Tak grają w Australii. No, w ogóle się niczego nie boją. Robią to dla wielkiej własnej i nie tylko własnej przyjemności. The Black Rider, tak nazywa się ten duet, a płyta przed momentem wydana The Dobie.